دلانگیزان. به نام خدا. سلام. در برنامه امروز دلانگیزان نغمه های درمایه افشاری تقدیم می شود. در این برنامه حسین قوامی با همراهی هنرمندان فرامرز پایور، جلیل شهناز و محمد اسماعیلی ابیاتی از رهی معیری را در قالب آواز سنتی اجرا می کند. آواز با این ابیات زیبای رهی آغاز می شود. تا دامن از من کشیدی ای سرو سیمین تن من، هر شب ز خونابه دل پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کنارم تا بشکفد گل ز خارم، ای روی تو لاله زارم وی موی تو سوسن من. ای جان و دل مسکن تو، خون گریم از رفتن تو، دست من و دامن تو، اشک غم و دامن من. من کشیدی ای سر سیمین تن بنشین چو گل در کنارم بشکفت گل ز خارم ای روی تو بنشین چو گل در کنارم تا بشکفت گل ز خارم تو لاله زارم وی موی تو سوسن Thank you. همچنی می نالم از صدای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. من که با هر داغ پیدا ساختم، سوختم با داغ ناپیدای دل. همچو موجم یک نفس آرام نیست، بس که طوفان‌زا بود دریای دل. دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل. ما ز رسوایی بلند آوازیم، نامور شد هر که شد رسوای دل. همچون لیلی نالم آتشی در سینه دارم جای من که با مرم هم داغ پی داغ شما جان یک نفس آرام نیست بس که تو فضا بود در یاوی دل دل اگر از من گریزد وای من غم اگر از دل گریزد وای دل Thank you. از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل. با آوازی که با صدای حسین قوامی شنیدید به پایان برنامه امروز دلنگیزان رسیدیم. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.